Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, do godziny trzeciej w Trójce Radio Młodych Bandytów. Ja nazywam się Piotr Klat, a wraz ze mną witają Państwa Aleksandra Budka i Renata Szewczak. Przed chwilą tradycyjnie wizytówka autora. Wszystko się zmienia. Róże Europy z końca pierwszej dekady tego wieku. A za moment coś bardziej współczesnego, coś tegorocznego. Pakiet muzyczny z dalekich antypodów. Zacznie Ben David. Kiedy obserwuję jego karierę, to odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z facetem, który non-stop za czymś, za kimś tęskni. Zazwyczaj tęskni za Adelaidą, skąd pochodzi, a z której to Adelaidy wyjechał, ponieważ chciał poznać daleki z perspektywy Australii świat. Ben David, chłopak z sąsiedztwa, dżentelmen z gitarą, siedzący na tarasie, brzdąkający całymi dniami. Jest też podobno hodowcą papug kakadu. Sympatyk muzyki folk i country, miłośnik muzyki Hanka Williamsa, Billego Braga, Franka Turnera i Johnny Casha. Ma 24 lata. Gra, jak sam mówi, jak się promuje, jak lansuje, piaszczysty akustyczny punk, czyli muzykę podnoszoną z ziemi. Ben David za chwilę w utworze Back to Adelaide, a w zasadzie Back to Adelaide. A potem Velociraptor. Będzie trochę żwiru, będzie też sporo rock'n'rolla. Przed laty razem z innymi osiedlowymi kolegami założyli nieformalną grupę kontrolującą osiedlowy zaułek. Myśleli, że są gangiem młodzieżowym, więc spośród siebie wybrali tych, którzy mieli stworzyć oprawę muzyczną dla owego gangu. No i tak powstali właśnie Velociraptor. Zatem za chwilę Ben David, bardzo miły gość, który zagości w miejscach państwa lokalizacji, i za prawie 4 minuty grupa Velociraptor. Back to measures. Now, no measures. Ben David i Back to Adelaide oraz Velociraptor i Sleep with the Fishes. A kolejny band w Radiu Młodych Bandytów nazywa się March of the Real Fly. To producenci miejskiego folkloru przyprawionego muzyką street punkową. To będzie zwarty, konkretny, no i na pewno nieprzegadany rock and roll. Taki też będzie następny kawałek muzyki w audycji. Zagra bowiem grupa, która nazywa się The Tearaways. To formacja, która gra bajaderkę rockabilly, ska, reggae, no i oczywiście dynamicznego, melodyjnego rock and rolla. Często grają na Tasmanii, w stolicy kraju, w miejscowości Hobart. Tasmańczycy szczególnie polubili ich Looking Out. Ta piosenka już za chwilę. Wcześniej Poison, zagra grupa March of the Real Fly. No a potem wspomniany utwór pod tytułem Looking Out w wykonaniu grupy The Tearaways. Nieskomplikowane rockowe karuzele przed nami. You are poison to everything and everyone. I've been wondering how you'll be away from me. You might need a drink. It's fun, but now I'm done. When we say it's alright, it always ends up wrong. My precious one, my only poison. Skyline. When I walked in today, I wanted so last night. looking out over the sunset skyline. I hear the primal call, I see him swinging from the tree vine. And it's feeding time in the maniacal crackpot's menagerie. We break the chains that bind, and we're running free. So if you break it all down, you'll have nothing left. Try to put it back together, but the pieces won't fit into mystery. Sight unseen. Looking Out, a wcześniej Poison grupy March of the Real Fly oraz The Tearaways. A kolejna muzyczna para będzie autorstwa jednego wykonawcy, The Jezabels. Kamanda z charyzmatyczną wokalistką, której towarzyszą dwie koleżanki i dwóch kolegów. Może nie zapełniają hal sportowych i stadionów, ale sale koncertowe i w szczególności kluby mają spacyfikowane. Sold outy praktycznie zawsze i wszędzie. To po prostu bardzo dobra kapela. Unmarked Helicopters i jeszcze jeden utwór, Disco Biscuit Love, The Jezabels. Disco Biscuit Love, grupa The Jezebels, zakończyła właśnie swój udział w dzisiejszej audycji Radio Młodych Bandytów i teraz zapraszam na trójkową falę Sama Cromacka. Sam Cromack, młody chłopak, który uruchomił kilka lat temu projekt pod tytułem My Own Pet Radio. Jego sukces polega na tym, że kiedy wpada mu jakiś pomysł do głowy, to natychmiast ten pomysł rejestruje w domowym studiu i szybko wrzuca do sieci. Uważa, że emocje w muzyce są najważniejsze. Im dłużej kombinuje się z piosenką, tym bardziej jest ona sztuczna. Może przebojowa i przemyślana, ale lekko oszukana, bez emocji, nie oddająca chwili, no ani przede wszystkim stanu ducha w momencie impulsu, który spowodował jej stworzenie. Piosenka All Colors powstała jak najbardziej z momentu chwili, w dodatku chwili bardzo wielokolorowej, jak sam ją ustnie promował. Przed Państwem Sam Cromack. Time and never sees your face. Fists, my fists, they sneak around well disguised as hands. And I see ads, big ads are everywhere, and I am feeling sad. Rooms, small rooms, stand echoing and waiting for a bang. You see. Blue Sounds w piosence Control, w tytule nawiązanie do przemysłowych dzielnic Manchesteru i zimnych brył architektury blokowisk, nawiązanie do klimatu zimnej fali, ale już w wersji bardziej, a nawet bardzo, bardzo romantycznej. Cool Sounds to sextet, ich ulubionym kolorem jest róż, a ubiorem, który to uniform najbardziej preferują jako strój sceniczny, to bluzy z kapturami. Różowe. Nie trudno zgadnąć. Taki mają styl. Styl pasujący do ich wyborów, muzycznych, no a te ich wybory krążą wokół muzyki, którą określiłbym pop dance'em. Taki klimat mają w życiu i takie dekoracje także znajdują przecież odbiorców również w trójce, stąd Cool Sounds pojawił się w audycji Radio Młodych Bandytów. A żeby już ich być może na zawsze odfajkować, to tym razem jeszcze raz i tym razem w piosence pod tytułem, jakże bardzo pasującym do stylu wykonywanej muzyki, a mianowicie tytuł brzmi Dance. Work it out. What I can hear you gotta know I still got feelings. Mm-hmm. Bye, bye, bye. Grupa Westers. Porcja muzyki grunge, ale w jej lekkim wydaniu. W zasadzie zabrzmieli nawet jak indie. Fajna melodia w stylu pop, zgrabnie ustawiona na przesterowanych gitarach. Grupa Westers już odhaczona dziś w audycji Radio Młodych Bandytów i w związku z tym sięgam po grupę El Shiva. Mocny rockowy fundament, będzie konkret, będzie wodospad dźwięków, będzie eksplozja rock'n'rolla. Zapraszam na ponaddźwiękowy lot. Kilka tygodni spędzili kiedyś w angielskim Birmingham, aby załapać feeling Ozzy Osbourne'a. Przed nami kompozycja Can't Get Enough. To będzie krótka, ale przebojowa próbka umiejętności grupy El Shiva. El Shiva, Can't Get Enough, trochę w stylu nawet Wolf Mother, dobre australijskie wzory. A przed chwilą młodzieńcy z formacji Moses Gun Collective. To taki kwartet grający w stylu glam, psycho, disco. Trochę chyba tak, prawda? To takie nawiązanie do fascynacji erą i epoką czasów Gary Glittera. Nie ma lipy, bardzo dobra muza retro w nowoczesnym wydaniu. Natomiast z inną motoryką podchodzą do nas słuchaczy, także zgrabnie i życzliwie, ale z innymi emocjami, muzycy grupy Post Blue. Eteryczne dźwięki połączone z indie rockiem. Mieszanka nowoczesnych schematów rock'n'rollowych z muzyką sprzed ponad dwóch dekad. Tak będzie za chwilę przez 4 minuty. Glow Like Crazy. Post Blue w kompozycji Glow Like Crazy. A skończymy utworem Bad Guys. Zagra i zaśpiewa zespół Bleeding Knees Club. Klasyczny rock z lat 60. Muzycy mają po 18 lat, a grają muzykę obecnych 70-latków. No i z bardzo konkretnym przytupem. Super, że taka muza wraca do nas dziś w odświeżonym wydaniu. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak oraz Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Ran away, you made her cry. You said- Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی